Var olmak, iletişim kurmaktır. Ribatın konusu iletişim. Bendenizle böyle bir konuyu paylaşmak istedim sizlerle. Ama gördüğünüz gibi başlık bayağı baba yiğit. Yani gördüğünüz gibi bu başlık hayli iddialı bir başlık. İddialı olan her şey iddiası kadar hesap vermeli. Mesela bir iddianız büyükse eğer, iddianızın hacmi kadar büyük belge çıkarmalısınız. Eğer sunduğunuz belge iddianızdan küçükse, aradaki mesafe, distansı lavgarlıkla kapatmaya kalkarsınız. Retorikle kapatmaya kalkarsınız. Goygoyla kapatmaya kalkarsınız. Boş lafla kapatmaya kalkarsınız. Onun için büyük iddiaların sahibi olabilirsiniz. Gerçekten hani Mark Twain miydi? Çok. Russell miydi? Öyle bir şeydi. Herkes yanılıyor demek kolay değil. Ama ya herkes yanılıyorsa? Bu ihtimal var. Kolay değil. Adama deli derler. Ama ya doğruysa? Ve bir adam çıkmış da diyorsa ki ben at sineğiyim. Biliyorsunuz Sokrat'ın lafı bu. Ben atına atının sırtına konmuş bir at sineğiyim. Ben hakkı bilmiyorum, hakikati bilmiyorum. Ama siz hakikati bildiğinizi iddia ediyorsunuz. Bir şeyi biliyorum, sizin yalan söylediğinizi diyordu. Ben hakikati bilmiyorum, fakat sizin hakikati bilmediğinizi biliyorum diyordu. Onun için her topluma Allah Sokrat gibi at sinekleri versin. Evet, ama at sineği olmanın bir bedeli var. Baldıran içmek. Baldıran içmek. İçirirler mi? Her çağın baldıranı farklı. İçirirler. Malumunuz Sokrat'ı kaçırmak istediler. Çünkü talebelerinden siyasetçiler var. Atina çalkantı içinde, Pelopones savaşlarından yenik çıkmış. Toplum çalkalanıyor. Ve bu çalkantı içinde bir kurban istiyorlar. Kurban da Sokrat. Ve ilginçtir, kaçmayı reddediyor. Üstad, mahkemeyi iade edelim diyorlar, onu da reddediyor. Ve zehri içiyor. Hem de böyle çok sakin. Efendim, talebeleriyle de hala sohbet içinde son sözü şu oluyor. Krito, Asklepios'a bir horoz borcumuz var. Sakın unutma. İddialı başlığın altını doldurmak lazım. Şu bir. Ehli Kur'an'ın en çok yanıldığı ve üzüldüğü nokta şu. Fizik ilminin Allah'ın kainat kitabına yazdığı kanunları Kur'an'ın içinde aramak. Bu yanlış. Eğer fizik ilminin kapsamındaysa Kur'an fizik kitabı değildir. Kur'an'a kimya kitabı muamelesi yapamazsınız. Kur'an'a biyoloji kitabı muamelesi yapamazsınız. Yani zamanın tabiatını çözmek istiyorsan bunun yeri Kur'an'dan değildir. Bunun yeri tabiat ayetinden, tabiatın Kur'an'ından çözeceksin. Yoksa ben bile temizleyemiyorum bakın. Çevrilen, devrilen çamları görüyorsunuz. Onun için eğer insanın yaratılışını öğrenecekseniz bunun kitabı kainat Kur'an'ıdır. Kur'an söylemiş. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ De ki gezin, dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Ankebut 20. Peki siz yaratılışı kainat Kur'an'ından, tabiat Kur'an'ından öğrenmek yerine aşağıda Kur'an'dan öğrenmeye kalkarsanız, siz Kur'an'ın bir ilkesini değil, birçok ilkesini ihlal ediyorsunuz. Başta ve zinû bil kıstâsıl müstakîm. Doğru bir kıstas ile ölçüp tartın. Bakın, doğru ölçüp tartın değil. Doğru bir kıstas ile. Yani metre ile ölçeceğiniz şeyi kilo ile ölçmeyin, kilo ile ölçeceğiniz şeyi metre ile ölçmeyin. İnç ile ölçeceğiniz şeyi karatla ölçmeyin, karatla ölçeceğiniz şeyi inç ile ölçmeyin. Elmas ölçecekseniz karat üzerinden ölçeceksiniz. Eğer arpa ölçecekseniz kilo üzerinden ölçeceksiniz, arsa ölçeceksiniz metre üzerinden. Arpayı kilo, metre, arsayı da kilo üzerinden ölçerseniz, dünyanın en doğru ölçen adamı olsanız yanlışsınız, yanlışsınız, yanlışsınız. Sonuç yanlış çıkar. Çünkü doğru kıstas ile ölçmüyorsunuz. Onun için var olmak iletişim kurmaktır büyük iddialı başlığı nasıl doldururuz? Elbette ki kainat ayetleriyle. İletişim ve ilişki iki kelimede farkında mısınız? İşteşli. İşteşli kelimeler ne ifade ederler? Karşılıklılık ifade ederler. İşteşli fiil karşılıklılık ifade eder. İlişki böyle bir şey. Ama hemen bunun arkasından farklı bir şey söyleyeceğim. Duygularımız mesafenin halleridir. Ne demek? Duygularımız mesafenin halleridir. İki örnek vermeme izin verin. Görme ve dokunma duyusu. Dokunma duyumuz. Bakınız. Mesafeyi kapatıyorum ve dokunuyorum. Mesafe yok. Ancak o zaman bu duyum çalışıyor. Fakat görme duyuma aynısını yaparsam ne olur? Göremem. Ne oldu? Ne oldu? Göremem. İnsan hatalı, kusurlu, günahkar bir kardeşiniz. Göremem. Şimdi ne çıktı? Beş duyu diyoruz. Ama gördüğünüz gibi biri için kullanılanı öbür için kullandığınızda aslında ölçüyü yıkıyorsunuz, mahvediyorsunuz. Hakikatin üstünü dozer gibi geçiyorsunuz. Peki ne çıkacak buradan? Bir, A. İletişim muhatabın varoluşunu tanımadır. Önce iletişim. Biriyle iletişime geçiyorsanız veya bir şeyle iletişime geçiyorsanız önce onun varlığını tanıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Varoluş hakkı diyorum ben buna. Varoluş hakkı. Bu çok önemli. Kur'an'da müşriklerin varoluş hakkı tanınıyor, farkında mısınız? Çünkü iletişime geçiyorsun. Allah Firavun'un varoluş hakkına bile saygılı. Gerisini bırakayım mı yoksa ille derine mi gideyim? Gitmeyin, yanlış anlamayın canım. Ya anlayın ne olacak ya. Bu kadar adam anlıyor, bir de siz anlayın. Ama yanlış anlamayın lütfen. Onun için asıl şu, iletişim görecedir. Bu dokunma duyusu ile görme duyusu örnek vermemin sebebi bu. İletişim görecedir. Mutlak değildir. Anlatabiliyor muyum? Mutlak değildir. Onun için ne ile iletişim kuracaksın? Soru bir. Kiminle iletişim kuracaksın? Ne aracılığıyla iletişim kuracaksın? Hatta nerede, ne zaman, nasıl iletişim kuracaksın? Bütün bu doneler, veriler sonucu değiştirir. Onun için iletişimde kalıp kullanılmaz. hatta aynı kişiyle farklı bir zeminde, farklı bir ortamda, farklı bir konuda ilişki kurmaya kalktığınızda bir önceki ilişkinizin aynısını kurarsanız yanlış olabilir. Doktorla ilişki kuracaksınız. Farklı bir şey. Biriyle evlenmek üzere ilişki kuracaksınız. Farklı bir şey. Biriyle dost olmak üzere ilişki kuracaksınız. Farklı bir şey. Biriyle iş yapmak üzere ilişki kuracaksınız. Farklı bir şey. Bilimden öğrenmek üzere kuracaksınız. Farklı bir şey. Bilime öğretmek üzere kuracaksınız. Farklı bir şey. Hepsinde de ilişki bazen nüans, bazen nüansın da üstünde değişiklik ister. Farklılık ister. Onun için iletişim mutlaklaştırılamaz. Şu halde ne çıkıyor? İletişim daima deli bir zihin, keskin bir bilinç, derin bir farkındalık ve işleyen bir akıl ister. İkincisi iletişim mesafedir demiştim. Evet, yani duyularımız mesafenin halleridir. İletişim mesafedir. Görmek istiyorsanız bir şeyi mesafe koymanız lazım. İletişim kuracaksınız değil mi? Yani görme duyunuzla iletişim kuracaksınız. Mutlaka mesafe koymanız lazım. Mesafeyi de ayarlamanız lazım. Çünkü ufuk çizgisinin arkasına koyarsanız görünmez olur. Ama ziyadesiyle yaklaşırsanız yine görünmez olur. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar yakına yaklaşırsam o kadar iyi görürüm diyemezsiniz. Böyle değil zira. Onun için iletişim mesafeyi ayarlamaktır. Temel bilimler hiyerarşisi. Vallahi rastlamadım. Ben kullanıyorum. Ama doğru olduğuna inanıyorum. Temel bilimler hiyerarşisi diye bir şey var. Nedir bu? Temel bilimler hiyerarşisi şudur. Matematik en temeldir. Onun üstüne fizik. Onun üstüne kimya. Onun üstüne biyoloji. Bu temel bilimler hiyerarşisidir. Bu aynı zamanda ne demektir biliyor musunuz? Yani Ömer Özsoy'un Sünnetullah diye bir kitabı var. Hiç okuyan var mı aranızda? O okudunuz mu? Ama bu kadar az olmamalıydı. Ömer Özsoy, Sünnetullah kavramının bugün bizim kullandığımız anlamda kullanılmasına karşıdır. O Sünnetullah kavramını kendi tarihselci ekolünün tam zıttı bir kafayla lafzi olarak okur. Oysa kendi ekolüne aykırıdır lafzi okuma. Çünkü o selefi bir zihindir. Kur'an'da Sünnetullah'ın geçtiği ayetler sosyolojik bağlamda geçiyor. Doğru mu? Doğru. Ama Kur'an'ın Sünnetullah kavramını sosyolojiye endeksleyemezsiniz. Neden? Çünkü temel bilimler hiyerarşisinde sosyoloji ta beşinci plandadır. Beşinci kattadır. Biyolojiden sonra gelir. Anlatabiliyor muyum? Ve bu beş temel bilim hiyerarşisinde bir alt katman bir üst katmana göre daha kesindir. Matematik fiziğe göre daha kesindir. En kesini matematiktir. Onun için matematiğe Tanrı'nın dili der. Pisagor. Tanrı matematikle konuşur der. Gittikçe bunu daha da iyi görüyoruz. Matematiksiz hiçbir şey yok kainatta. Müthiş. O kadar söyleyeyim. Ama fizik matematikten daha az, daha düşük bir kesinliktir. Fiziğin istisnaları vardır. Mesela kainatın ilk yaratılışındaki tekillik. Planck dönemi denir ona. Bir üzeri eksi 43. 43 tane sıfır koyacaksınız eksi. Yani bir saniyenin bir katrilyon çarpı bir katrilyon çarpı bir katrilyonda bir. biri. Bu buradan buraya kadar matematik geliyor. Buradan öteye gitmiyor. Buna tekillik diyorlar. Planck dönemi, beş dönemden bir tanesi. İşte onun gibi fizikte de böyle tekillikler var. Fizik kanunlarının ortadan kalktığı tekilliklerin sürdüğü durumlar da var, kara delikler gibi. Şu anda da. Dolayısıyla fizik kanunları kara deliklerin içinde geçmiyor. Oranın kanunları farklı. Allah yasasını bir üst yasayla aşıyor. Evet. Dahası bir üste çıkın kimya. Kimyada istisna fizikten daha çok. Vermeyeyim. Bir üste çıkın biyoloji. Biyolojide çok daha fazla, aramızda hekimler var. Onun için sosyolojiye gelmeye, o zaman sosyoloji gibi beş kat seyreltilmiş bir alanda sünnetullah'tan söz ediyorsa Allah, ondan beş kat daha güçlü alan, dört kat daha güçlü alan, üç kat daha güçlü alan fizikte, kimyada nasıl sünnetullah olmaz diyor ve bırakıyorum. Evet. Şimdi insan eline bakın. Elinize hiç baktınız mı? Benim özel zevklerinden biri elimi ara sıra seyretmektir. Allah'ınızın aşkına elinize ara sıra bakın, ilgi gösterin elinize. Naçizane bir şey söyleyeceğim. Eller Var diye bir makalem var. Zahmet olmazsa, evet, yıllar yıllar önce Yeni Şafak'ta yazmıştım. Eller Var. Elinize bakın. Bu müthiş bir şey, biliyor musunuz? Dehşete düşmemek mümkün değil. İnsan eline şöyle baksın. El alem. Eyvallah. El alemdir. El iki nokta üst üstüne alemdir. El alemdir. El alemdir. Eyvallah. İnsan eli müthiş. Ondalık sistem insan elinden çıkmıştır. Evet. İnsan elinden. Biliyorsunuz değil mi? Türkçenin ondalık sistem mantığını. Harika bir mantıktır. Pır. Pır, pır. Kuşlar için, evet, kuşlar için kullanılan pır pır etti var ya, aslı birin pırdır. Evet. Bir oradan bozmadır. Birin aslı pırdır. Kış, kış serçe. Serçe demektir. Onun için pır etti deriz ya, birin aslı pırdır Türkçe'de. Arkaik Türkçe'de. İki, içidir. Pırın içi. İçi. İçidir, aslı içidir onun. Uç. Uç hangisi? Uç. Eyvallah, uçtur. Üç. Dört. Dört. Oradandır. Evet. Baş. Baş. Yani dolayısıyla konumuz o değil. Ama ondalık sistem buradan çıkar. Dolayısıyla bir virgül, iki virgül üç. İlişki kurmadılar bakın. İlişki kurduğu zaman ne oldu? 123 oldu. İlişki kurduğu zaman mutlaka artar. Evet. İletişim ve ilişki. Efendim, ha? Fizik, bu matematikti. Bu nedir? Evet. Organik kimya dersi vermeyeceğim. Kusura bakmayın. O kadar vaktim yok. Bu meşhur Mendeleyev cetveli. Kimya dersinde görmüşsünüzdür. Bunlar neler? Ezberlemişsinizdir belki de. Eyvallah. Bunlar element cetvelidir. Yani şu anda insanoğlunun bildiği, ulaştığı bilginin içinde, dahil olan bilginin içinde ne kadar element varsa, bu hayatı oluşturan elementler şu an itibariyle bunlara müteşekkil. Bu 118 elementte duruyor, fakat bu burada durmaz. Çünkü dün burada değildi. şu elementler radyoaktif. 93'ten sonrası özellikle, ki efendim aşağıda da görebilirsiniz. Şu elementler, bakınız, 92 uranyum. Ondan sonrası radyoaktif elementlerdir. Fazla şansı yok, fazla yaşamazlar. Dolayısıyla oraya kadar doğal elementtir. Oradan sonrası yapay elementlerdir. Ama asıl bu cetveli hazırlayan Mendeleyev'in hayatından biraz bahsedeceğim size. 1907'de ölmüş bir Rus, aslında Sibiryalı bir alimdir. Bu alim kimya alimiydi ve bu cetveli hazırladı. Bu cetvel, onun hazırladığı cetvel 63'te durur. Gördün mü? Evet. Burada, burada ve evet. Urebium. Orada durur. 63'ten sonrası yok. Bakınız neredeyse iki misli olmuş. 63'e kadar elementler var. Fakat Mendeleyev bu cetveli hazırladığında 8 elementi bilmiyordu. Yoktu. Ne yaptı biliyor musunuz? Mesela olmayan elementlerden biri bu. Alüminyum. 13 numaralı. Atom numarası 13 olan element. Bu boştu. Evet. Olmayan elementlerden biri. Yine göstereyim size. Efendim, eyvallah, burada olması lazım. Germanyum. Almanya'da bulunduğu için ismini oradan alan germanyum elementi 32. Burada boştu. Böyle 8 tane element yok. Fakat ne yaptı biliyor musun? Burada bir element olması lazım, yerini bırakıyorum. Ama yok, dünyada bilmiyoruz şu anda. Fakat bu bulunacak elementin santimetre küp ağırlığı şu, sıcaklığa dayanıklılığı şu, basıncı şu, gaz mı, yarı metal mi, ametal mi, metal mi, hepsini söylüyordu. Sekizi içinde söylediği her şey ölümünden sonra tıkır tıkır tıkır çıktı. Nereden bildi? Sünnetullah'tan efendim. Başlık yak. Kanunu var. Zira hidrojen bir tane nötronu var. Protonu var. Anlatabiliyor muyum? Bir tane protonlu. Yani elementlerin sayıları protonlarının sayılarını ifade eder. Hidrojen bir protonludur. Kainatta en uzun ömürlü madde protondur. Yaralanma ömrü trilyon yıllara tekabül eder ama ölümlüdür. O bile ölümlüdür, onu söyleyeceğim. Evet, ikincisi helyumdur. Biliyorsunuz kainatın %75'ten fazlası hidrojendir. Hidrojen güneşimizin yakıtıdır. Hidrojen yanar ve helyuma çevirir. Güneş bir nükleer santraldir. Çevirir. Nasıl çevrilir? Biliyorsunuz çekirdek birleşmesine fisyon, çekirdek bölünmesine fisyon, çekirdek birleşmesine füzyon denir. Çekirdek birleşmesine füzyon. Fisyon iletişimi kestiği için bomba imal edilir. Atom bombası bir fisyon olayıdır. Çekirdek parçalanması. Anlatabiliyor muyum? İletişim kopuyor. Ama iletişim kurulduğu zaman yeni bir element doğuyor. İki hidrojen atomu yüksek basınç ve çok yüksek sıcak içerisinde eğer iç içe geçerse helyum diye nur topu gibi bir çocuğumuz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz helyumda daha sonra lityum, berilyum, bor ve karbon. Oraya getireceğim lafı. Evet, elementlerin efendisine getireceğim. Ama efendim, önce kabaca bir bilgi vereyim. Bu anlamda elementlerin ortaya çıkması için maddenin iletişim kurması gerekiyor efendim. Madde iletişim kurmasaydı biz şu anda kainatta yoktuk. bunu ortaya çıkaran şartlar da yoktu. Çok ilginç. Öyle ilginç şeyler var ki, bu şimdi şu element ortaya çıkması için güneşimiz gerekiyor. Milyonlarca derece, Kelvin derece bu sıcaklık gerekiyor. Ama çok ilginç, güneşimiz gibi yıldızlarda mesela şu element çıkmıyor. Altın. 79 numara. 79 numaralı element çıkmıyor. Altın nerede çıkıyor biliyor musunuz? Altın güneşimizin 100 katı ve daha da büyük olan yıldızlar patladığında 10 milyar yıllık ömründe harcadığı enerjiyi saniyenin 3 katrilyonda birinde harcadığında altın oluşuyor. 79 tane atomu, atom çekirdeğini iç içe geçirmek için böyle bir güç lazım. Ya süpernova patlaması, ki o patlamanın adı odur, ya da nötron yıldızlarının birbirine çarpmasıyla. Şu anda yeryüzünde altın bizden önce bir süpernova patlamasından ya da iki nötron yıldızının birbirine çarpmasından ve bir saniyenin 3 katrilyonda birinde 10 milyar yıllık güneş enerjisinin hepsini harcaması sonucunda oluştuğunu söylesem ne dersiniz? Allah dersiniz. Adam başka bir şey demez ki buna. Yeryüzünde 1 gram altının oluşumu mümkün değil. Peki bu sahtekar simyacılara ne yapalım? Simya diye bir sahte bilim var. Her ilmin bir sahtesi vardır. Öyle mi bilmiyorum ama nereye göndereceğimizi. Fakat işte matematik diye bir ilim var ama onun karşısında hurufilik diye bir sahte bilim var. Anlatabiliyor muyum? Kimya diye bir bilim var, onun karşısında simya diye bir sahte bilim var. Astronomi diye bir bilim var, onun karşısında astroloji diye bir sahte bilim var. Her bilimin sahtesi var. İlahiyat diye bir bilim var, onun karşısında... Tamam, nokta. Eyvallah. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu Mendeleyev cetvelinde altı numaralı bir elementimiz var. Bu çok ilginç bir element. Şu anda güneşimizde yapılıyor. Güneşimizin nükleer reaktöründe bu üretiliyor. Ve nerede bu? Sizler karbonsunuz efendim. Evet, teşekkür ederim. Sizler karbonsunuz. Ben de bir karbonum efendim. Eyvallah. Efendim buraya gelirken karbonla geldiniz. Arabanız ne yakıyordu bilmiyorum ama hiç fark etmez. Dizel, benzin, gaz hepsi karbondur efendim. Dahası eyvallah. Elmas hem de saf karbondur. Renksiz saf karbondur. Estağfurullah. Aynı zamanda kurşun kalemimizin içi karbondur efendim. Eyvallah. Estağfurullah. Ama ilginçtir. O da karbon, o da karbon. Biri bir karatı bilmem servet, öbürü 3 kuruşa alıyorsunuz. Ne fark eder derseniz. Eyvallah. Kömür çile çekince elmas oluyor efendim. Evet. 55 kilometreden daha az basınçta elmas olmuyor yer altında. Zümrüt oluyor, zebercet oluyor, efendim akik oluyor, diğer yarı değerli taş oluyor ama elmas olmuyor. 55 kilometre aşağıda çok ağır şartlarda, çok ağır koşullarda gönderiyorsun Bilal'i oraya, elmas alarak çıkıyor. Bilal'i. Ya başka Bilal aklınıza gelmesin Allah aşkına. Bilal-i Habeşi'den bahsediyorum. Ya. Kim olabilir ya? Bismillah. Evet. Bu müthiş. Mucize kelimesini kullanmamak için kendimi zor tutuyorum. Bu mevzuhur kelimeyi lügatımızdan atmayı başarırsak eğer, çok büyük bir şey kazanacağız. Ayet diyorum. Ayet. Mucize kelimesi Hristiyanlıktan çeviri yoluyla İslam'a girmiştir. Tam 350 yıl sonra. Yalancı hadislerde bile yoktur. Kütüb-ü Tis'a'da bir tane mucizeye rastlamazsınız. Evet, açın, konkordansa bakın. El-Mucemül Müfehres li-Elfazıl Hadis diye, hem de Hollanda'nın Sözümona Gavru'nun hazırladığı. Bizimkiler onu hazırlayamamışlar. Evet. Bu ayettir. Müthiş bir ayet. Karbon. O kadar ki karbonun girmediği bir yer yok. Yer altına uzanıyorsunuz, orada karbon sizi bekliyor. Biliyor musunuz betonun karbondan yapıldığını? Biliyor musunuz kirecin karbondan olduğunu? Kireç taşlarının tamamı karbondur. Kalsiyum karbon. Kalsiyum karbon. Ve kalsiyum karbon, ne ki kalsiyum karbon? O bir zamanın canlısıdır. Evet, bir zamanın canlısıdır. Depolarınızda bir zamanın canlılarına yakıt geliyorsunuz. Farkında mısınız? Evet. Yerin altına ceplere depolanmış. Peki kireç dağlarını ne yapalım hocam? Dev gibi kireç. Bir zamanlar orası okyanusmuş efendim. Nerede kireç dağı gördünüz? Orasının bir zamanlar okyanus olduğuna yemin edin hiçbir şey lazım gelmez. Böyledir. Dolayısıyla öyle. Karbon nasıl bir element? Nasıl bilirsiniz? Çok ilginç. Karbon atomu. Bakınız, iki tane orbitali var. Yörüngesi. Çekirdek. Görüyorsunuz. Nötron, proton. Biri artı yüklü, biri sıfır yüklü. Elektrik yüklü. Bu aslında Kabe. Bunun etrafında iki tavaf yörüngesi var. Ve altı tane de elektronu var. Altı tane de elektronu, hacısı yani. Hacısı var, altı tane. Bu Kabe'nin altı hacısı var. İç orbitalde, yörüngede iki tane sabit hacısı var. O sabit. Hepsi tatil yapar, o tatil yapmaz. O sürekli. Niye tatil yapmaz biliyor musunuz? Bunu korumak zorundalar. Dönüş hızı o kadar yüksektir ki sabit tutamıyorsunuz. Evet. Bu deminki cetvel var ya elementler. O elementlerin son sınırı üzerinde bilim adamları ittifak edemediler. Kaçıncı elemente kadar yolu var? Fakat şurada bir orbital. Ne zaman ki artık çekirdek merkez taşıyamaz olur ve şu ara dolar, o kadar taşıyacağı yük var. Onun için kimisi 128 diyorlar, kimisi 146 diyor, kimisi 170'e kadar çıkarıyor. Yani dünyada kainatta element bu kadar olabilir. Bu sayıya çıkabilir diyorlar. Ben orasına girmeyeyim. Ama asıl şu dört tane. Biliyor musunuz? Bu dört tane o kadar cana yakın ki, o kadar şeker şeyler ki, bu dört tane çekiveriyor ne gelirse. İlişki kurmak istiyorum diyor. İlişkiye o kadar susamış, iletişime o kadar açıklar ki, onun için karbant dördünün iletişime açık olmasından dolayı elementlerin efendisi seçiliyor. Karbon hidrat. Arabanız karbon yiyor da siz de karbon yiyorsunuz, karbon yiyorsunuz. Tüm ekmekleriniz karbonhidrat, tüm fasulyeleriniz karbonhidrat, tüm nohutlarınız karbonhidrat. Yani karbonhidrat yemeden yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Hadi glutenleri çıkın ama nitelikli karbonhidratlar bedeninizin yapı taşıdır. Onun için karbonsuz olmaz. Siz karbonsunuz. DNA'nız karbon. Molekülleriniz karbon. İnsan vücudunun molekülleri karbon. Ve bu anlamda bu dördü öyle bağlar oluşturuyor ki karbondioksit, karbon monoksit, karbon trioksit. Geçin, devam edin, gidin. Çok çeşitli bağlar oluşturabiliyor ve bunun oluşturduğu bağ sayısının şu anda kaça ulaştığını tahmin edin desem ne dersiniz? 4 tane elektronun bağlama bilerek izotop yaptığı. Yani bir elementin farklı farklı elementlerle birleşip daha farklı bir boyuta ulaşmasına izotop diyoruz. Atomlarının farklı dizilişlerine allotrop diyoruz. Buna da izotop diyoruz. Bu kaç izotop yapmış olabilir? Mesela karbon hidrat 1, karbon dioksit 2, karbon monoksit 3. Devam edin. Elmas, efendim saf karbon zaten. Böyle kaç tane mesela karbon dioksit 2 tane oksijenle bir araya geldiğinde karbon dioksit oluyor. Farkında mısınız? İnsan yemek yiyor ve karbon dioksit çıkarıyor. Nefesiniz. Nefesiniz aslında karbon yediğimizin en tipik göstergesi. Ve kaç 1.700.000 adet farklı maddenin yapı taşı oldu. Bu 4 tanesinin sadece benimle ilişki kurabilirsiniz. Herkesle ilişkiye açığım dediği için. Estağfurullah. Efendim dur hele. Dur hele, bitmedi. Peki karbon dışında 118 tane elementin 117'si kaldı değil mi? 117 elementin tamamı diğer elementlerle iletişime geçse tavan sınır ne yapmış şu ana kadar? 300 bin. Bir tek karbon 1.700.000 yapmış, sınırı da bilinmiyor daha ne kadar yapacağı. Daha açık. Yeni yeni izotoplar çıkabiliyor. Ama diğer tüm elementlerin kurabileceği iletişim sayısı 300 bin. Karbon şimdiden 1.700.000'i kurmuş bile. Anlatabildim mi? Onun için biz karbon temelli bir hayatın içinde yaşıyoruz. Ve hayat karbon temelli olarak düşünülebiliyor. Başka türlü bir hayat şu anda bulunamadı. Deniliyor, metan temelli bir hayat mümkündür. Fakat asla ispat edilmedi. Anlatabiliyor muyum? Silisyum temelli, 14 olsa gerek bilmiyorum. Efendim, fakat olmadı şu ana kadar. Biyoloji, ne görüyorsunuz? Kanserli hücre. Kanserin adı nedir biliyor musunuz? İletişimi koparmış hücredir. Öyle mi Senay Bey? Kanserin adı iletişimi koparmış hücredir. Bakınız, evet, kurt kapmış. Bakınız, evet, kansersiz hücreler. İletişimi kopardı da, eğer bütün içindeki yerini kaybetti mi, zaten din de böyledir. Din ne zaman kansere dönüşür biliyor musunuz? İçine yabancı madde karıştığı zaman. Anlatabiliyor. Şirk onun için dinin kanseridir. Aynen. Ayrılıyor. Evet. Sünnetullah'tan ayrılıyorsunuz. Kanunu parçalıyorsunuz. Kanunu yok sayıyorsunuz. Onun için yani biraz hızlanmam lazım. Yoksa teolojiye hiç gelmeyecek. Evet. Sosyoloji ve psikoloji. Oraya girmiyorum. Asosyal tipler, nevroz, psikoz. Piyasadaki bu tiplere bakın. Aslında psikolojik sorunu olan insanlar, bir tür ilişki kuramayan insanlar olduğunu görürsünüz. Efendim, sosyopat. Aynen öyle. Veyahut da psikopat. Evet. Teoloji. Örnek bir. Adem oğullarından iki kişinin iletişimsizliği. Evet, nasıl iletişim kurulmaz? Kiminle iletişim kurulmaz ha? Size bir örnek vereceğim. Ama Adem oğullarından dedim, bakınız Habil Kabil demedim. Aslında onun bir yorumu budur. Adem'in öz iki oğlu değil. Aslında bu semboliktir. Benim yorumum bu. Bu kıssalar Zemahşeri'nin genel ifadesiyle tahyil ve temsil içindir. Aynen. Yani insanlığın böyle bir hastalığı var. Kardeş kavgası. Tüm kardeş kavgaları Habil ve Kabil kavgasıdır. Bunu söyleyeyim. Zira tüm mitolojilerde kardeş kavgasıyla başlar, bilir misiniz? Mısır mitolojisi kardeş kavgasıyla başlar. Sümer mitolojisi kardeş kavgasıyla başlar. Maya mitolojisi kardeş kavgasıyla başlar. Ya ayrıntısını oraya bırakayım, yoksa sabah edeceğiz burada. Ama ben ayete döneyim. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem bilhak. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini tilavet et. Aktar. Evet. Nebe ebney Adem. Neyle aktar? Bilhak. Bu bilhak en doğru yorumunu, öyle olduğunu düşünmesem size vermem. Ben ona inanıyorum. Hikayenin aslına uygun hali demek değil. Bu bilhak, bilgaradı sahih. Gerçek bir amaca uygun olarak anlat. Nedir o gerçek amaç? Vahyin amacı olan hidayet. Rehberlik. Rehberlik yapmak üzere anlat. Evet, bakalım. İz karraba kurbanen. Kur'an'da kurban kelimesinin geçtiği tek yer burasıdır. Hani onlar bir kurban sunmuşlardı. Bakınız kurbanı onlar hayvandan sunmamışlar ikisini birden. Bize anlatılan geleneksel şey biri bitki, biri hayvan. O da ilginç değil mi? Kur'an fıkhını yazacak olsak ve bunu da esas alsak ne yeriz? Taş yer miyiz? Neyse, geçelim. فَتُقُبْ بِلَى مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Birinden kabul edildi kurban, diğerinden kabul edilmedi. Habil'inki bitkiseldi, Kabil'inki hayvansaldı. Rivayetlerden öğrendiğimiz bu. قَالَ لَاَقْتُلَنَّكِ Şimdi diyaloğa giriyoruz. Kardeş diyaloğuna. Dedi ki, seni öldüreceğim Kabil. Yani katil kardeş dedi ki, seni öldüreceğim. Durduk yerde. Niye? Hasetledi. Peki aslında buradan şu çıkmıyor mu? Hasedini yönetemeyen adamla ilişki kuramazsınız. Ben bunu bir numara çıkardım. Haset olan adamla demedim, dikkat buyurun lütfen. Hasetliğin olmadığı insan olmaz, az yakta çok. Fakat insan hasedini yönetmeli. Hasedi insanı yönetmemeli. Problem aslında haset sizi yönetiyor, siz hasedini yönetiyorsunuz. Onun için وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِلَى حَسَدٍ Çok ilginç. Orada İlâ haset ibaresiyle gelmiş, farkında mısınız? Hasitten değil, haset ettiğinde. Yani hasedi kendisini esir aldığında. Bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Yani haside bile bir şey var, tolerans. Ama hasedinin yönetimine girmesine yok. Dolayısıyla, evet. Ne dedi? La aktulennek. Kale innema yeteqabbelullahu minel muttakin. Öteki de dedi ki, öteki kardeş, Allah sadece kendisine karşı sorumluluk bilinci olanlardan kabul eder. Aslında buradaki kurbanla Hac suresinin 37. ayetindeki kurban mantığını hiç örtüştürmüyor musunuz? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Allah'a o kurbanların etleri ve kanları ulaşmaz. Allah'a ulaşan sadece neydi? Hadi buyurun. İki ayet birbirini tefsir ediyor desem itiraz edemez olur mu buna? Buyurun. Orada da geldi takva, burada da geldi takva. Demek ki Allah'a yaklaşan kurban değilmiş. Allah'a yaklaşan insanmış. Onun için hayvanı keseriz, biz kurban oluruz. Hayvanı keser, yeriz efendim. Ama biz ne yaptık? Hayvan kurban olsun. Biz de et yiyelim. Evet, kavurma bayramı oluyor onun için. Evet. لَيْنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسَطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لَاَقْتُلَكَ Eğer sen bana uzatsan, beni öldürmek için elini uzatsan, ben asla seni öldürmek için sana el uzatmam. Çok ilginç bir durum. Farkında mısınız? اِنِّي اَخَافُ Rabbel alemin. Ben Allah'tan korkarım. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Bu şimdi bu korkunun aslında havf korkusu olmadığını bir önceki ayetin sonu söylüyor. Takva korkusuymuş. Sorumluluk bilinci. Eyvah. Sorumsuz olmaktan korkarım demektir bu aslında. Evet. İletişime giremedi bak. İletişim istiyor hala. Kardeş iletişim istiyor ama bakalım ne cevap gelecek. İnni uridu en tebu'e bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nar. Ben murad ederim ki benim de kendi günahını da yüklenerek ateş ehlinden olursun. Yani وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ Kendine karşı zulmedenlerin cezası hakkı budur dedi. Evet bu ayetler aslında bir diyalog. Ama ortada bir diyalog yok. Farkında mısınız? Zira iletişimsizlik var. Duvar var. Niye? Zira gerçekten de iletişim işteşlidir. Burada karşı taraf iletişim kurmak istemiyor. İletişim kurmak istemeyen biriyle iletişim kuramazsınız. Israr etmenin alemi yok. Eğer böyle bir şeyse iletişim kuracak Allah'ın kulu çok. Vurulan, üç kere vurulan kapı açılmıyorsa bir başka kapıyı dövün derim. Yani bu ayetlerden ibret alalım. Evet. İkinci örnek. Evet. فَطَوَّعَتْ لَهُ Ayet daha devam ediyor. نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Evet, hasirin. Evet, hasirin. Efendim, nefsi onu buna şey yaptı, tahrik etti, onu buna yönlendirdi. فَقَتَلَهُ ve onu öldürdü. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Orada nadimin mi yazıyor? Hayır. Eyvallah. Yani buradakiyle oradaki farklı mı? فَبَعَثَ اللّٰهُ رُوَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرْيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ اَخِيهِ Allah bir karga gönderdi. Ne yapıyordu? Evet. Kardeşinin o çıplak bedenini ne yapacağını bilemedi. Yani nasıl kapatacağını bilemedi. Ve işte Allah bir karga gönderdi. Kale ya veylete e'aceztu en ekûne misle hâzel gurâb ben şu kargadan daha mı acizim diye ilendi. Evet. Fe uvâriye sev'etâhi kardeşimin bu bedenini üstünü kapatmak gömmek konusunda şu kargadan daha maizim. Burada ne diyor? Temsili bir kıssa olduğuna inanıyorum bunun, mesele olduğuna. Fakat burada verdiği örnek hidayet. O da şu. Katil bir kardeş olsan da, kardeş katili olsan da, kardeş katili kargadan bile öğrendi. Sen öğrenmeyecek misin? Evet. Aslında ölü öğrenmeyendir. Bak, katil bile lanetlediğin Kabil bile kargadan öğreniyor. Eğer öğrenmeye gönüllü biri varsa karga bile öğretmendir demektir bu. Eyvallah. O sabıkalı da ondan kullanmıyor. Evet. Evet. Geçelim efendim. Fe esbaha minen nadimin ve nadimlerden oldu, tevbekar oldu veya efendim pişman oldu diyelim. Evet. Yine örneği ki Allah'ın meleklerle iletişimi. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Hani bir zaman Rabbim demişti ki ben bir halife atayacağım. Yeryüzünde bir halife atayacağım. Allah'ın halifesi terkibini Kur'an'da destekleyen şu kadarcık bir şey yoktur. Allah halife bırakmaz. Halifelik yetki devre demektir. Allah yetkisini bir kula devretmez. Onun için halifelik Kur'an'da daima yeryüzüne nispet edilir. Hulefa ekum fil ard. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ne demek? Bugün dilimizde kalfa kullanılıyor ya. Yeryüzünü imar ve inşa sorumluluğu. Dolayısıyla Allah'ın halifesi aslında kadim zerdüştlükten aparılmış ve tasavvuf yoluyla Müslüman kültürüne, İslam'a değil, Müslüman kültürüne taşınmış bir sapmadır. Ve maalesef ondan sonra ne oldu? Zillullah fil ard. El-Hulefa zillullah fil ard. Halifeler Allah'ın yeryüzünde, Allah'ın gölgesi de mi var? Sizin Allah'ınız nasıl bir Allah ki gölgesi yere düşüyor? Bu sözün aynısı Zerdüşt metinlerinde var, biliyor musunuz? Çok ilginç. Ve bu sözü Müslüman kültürüne taşıyan adamı bilebiliyoruz biz. İbn-i Mukaffa. Çok ilginç. Hani 140'lı yıllarda Ebu Cafer Mansur eliyle asılmıştı ya. Önce onu astı, sonra İmam Azam'ı zehirledi. Ebu Hanife'yi zehirledi. O da öyle bir tip. Dolayısıyla وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِيُمْ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةِ اِنِّي خَالِقُمْ değil. Öyle şey dememek lazım. Ben yaratacağım değil. Atayacağım. قَالُوا görevlendireceğim. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Dedi ki, dediler ki melekler, ne dediler? Şimdi bakınız, iletişim başladı. Şimdi, kan dökmekte olan, يَسْفِكُ الدِّمَا kan dökmekte olan, kan dökecek olan değil. Lütfen. Kimse çarpıtmasın. Eğer fiili muzari gelecek zamana fikslenmek isteniyorsa hocalar bilirler, sin ve sevfe diye bir gelecek zaman edatı almak zorunda. Yoksa üç zaman gösterir. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Bitti. Ve o anda gördükleri bir şey var. Nedir bu gördükleri şey? Men yufsidu fiha ve yesfiku dima. Yani yeryüzünü ifsada veren, fesada veren ve kan dökmekte olan bir varlık var. Kim o? Henüz ruh üflenmemiş beşer. Yani sureti insan, sireti hayvan. Zaten kainat delilleri yani onu gösteriyor. 31 tane homo türü var şu anda. Hepsinin nesli kesilmiş. Allah bunların kemiklerini ayet diye saklamış. Kimisi 2 milyon yıllık, kimisi 3 milyon yıllık. 3 milyon yıl kemik nasıl durur ya? Niye sormaz insan ki? Ama durmuş. Ayet olmak için durmuş. Dolayısıyla ama asıl bizim için iletişim meselesi. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Biz seni hamd ile senin adına hareket ederken, tesbih budur. Boncuk değildir. Anlatabiliyor muyum? Stres boncuğum var. Cebimde değilmiş. Ama boncuk değildir. Tesbih boncuk değildir. Boncuk ilk defa İslam dünyasına nereden geldi biliyor musunuz? Bağdat'ı yapmak için Bağdat'a davet edilen Hindu rahipler eliyle Hicri 140'lı yıllarda geldi. Vay anam vay. Aynen Budist boncuk. Tesbihle alakası yok. Bu 33'ün hikayesini de merak eder durdum. Eskiden ben de inanırdım, ben de çekerdim bu 33 hikayesine. Meğer 33 Hristiyanlıkta kutsalmış. Evet ya. Neyse. قَالَ اِنِّي عَلَمْ وَلَا تَعْلَمُوا Allah-u Teala buyurdu ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Evet. Aslında burada bir bilgiye atıf var. Nedir o? Melekler verilen bilgiyi biliyorlar. İnsansa verilen bilgiyi üretiyorlar. Eyvallah. Ta'limul esma. Meleklerle insan bilgisi arasında mahiyet farkı var. Melekler sadece ceplerine konulanı harcarlar. İnsansa onu çoğaltır, üretir. Ta'limul esmanın muhatabı insandır. Evet. Ve allama ademel esma kullaha. Geldi bakın. Ta'limul esma. ثُمَّ عَرَبَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Çok ilginç değil mi? Hocalarım bilirler. Bu zamir şuurlu varlıklar. Çoğul için, şuurlu varlıklar için. عَرَبَهُمْ Ben bu zamirden ve daha o kadar değil, هَاُولَى İsim işarettir çoğul ve şuurlular için kullanılır bu. Bundan ve yine hüm gelecek aşağıda. Efendim, bunlardan yola çıkarak desem ki Adem kendisine ruh üflenen bir zincirin ilk halkasıdır. Ama tek halkası değildir desem. Kim ne diyecek bana? Evet. Fakale. Evet. Melekler bunu dediler. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِهُونِ هَا اُلَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Evet, hadi doğru söylüyorsanız şunların ismini söyleyin bana, buyurdu Rabbimiz. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Biraz önce söylediğim şey, senin bize bildirdiğin dışında bizim bir bilgimiz yoktur dediler. Bilgi üretemiyoruz dediler. Aynen. Bilgi üretemiyoruz. Zira bize akıl vermedin. Evet, melekler eşyanın insanoğlunun emrine musahhar kılınmış memory center'larıdır. Dolayısıyla burada bir iletişim var. Farkında mısınız? Ama bu iletişimde melekler Allah'a yaptıkları şey burada sorgulamadır. Desek edepsizlik etmiş olur muyuz? Birazcık. Yani ama odur. Soruyor. Soruyor, sorguluyor. Soruyor. Yani bir de itiraz bari soruyor. Aslında bunun bizatihi yaşanmış olması falan gerekmiyor dostlar. Kur'an'ın maksadı hidayet. Buradan bize verdiği şu, Allah Allah iken kendisine tabi, kendisine mutlak itaatle yarattığı bir varlık bile kendisinin hükmünü sorguluyor ve onlara haydi kıçı kırıklar kesin sözümüzü falan diye fırça çekmek şöyle dursun, susturmak şöyle dursun. Ve cevap veriyor, izah ediyor. Aslında bunun üzerinden söylediği şu. Eğer birini sorgulayamıyorsanız, masum bir biçimde dahi, samimi biçimde, melekler samimi biçimde sorguladılar. Daha sonra Rabbimiz bunu söyleyince ne dediler? La ilme lena illa ma'allemtena. Ya tamam ya Rabbi, bitmiştir iş. Başımız gözümüz üstüne. Yani masum biçimde bile soramıyorsanız, sorgulayamıyorsanız, o kişi Allah'ım demiş olur. Tamam mı? Asıl, asıl burada altı çizilecek şey bu. Anlatabiliyor muyum? Kendi tanrılarınızı içinizden kendiniz çıkarıyorsunuz. Sorunuz da bu zaten. Adamın yaptığını soramıyorsun. Yaptığından hikmet, yani her şeyinde bir hikmet var canım. Her şeyinde. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Siz kime Allah dediniz o zaman? Bir daha düşünün. Sorun burada. Evet, iletişim kurmak dedik değil mi? Görüyorsunuz. Evet, son örneğe geçelim ve bitirelim dostlar. Musa Nebi'nin Firavun ile iletişimi. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى Sadece Firavun ile iletişimi değil, Rabbimizle iletişimi de var. Bu Rabbimizle iletişimi. Taha 17-21 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى Başlarını almadım. O sağ elindeki ne ey Musa? İletişime bakar mısınız? Evet, Allah bilmiyor mu? Görmedi mi? Görmedi mi? Semî, basîr, alîm olan Allah Musa'nın elindekini görmedi de mi soruyor? Bilmedi de mi soruyor? Niye soruyor sizce? İletişim kurmak için soruyor. İletişime girmek için soruyor. Bir, bir de acaba kendisi nasıl görüyor onu? Yani ağzından çıkanı kulağı duysun diye soruyor. Tecavül-i arif derler buna edebiyatta. Edebiyatçı hocamız burada dururken şimdi konuşmayayım efendim. Evet. Yani çok... Evet. Kale, hiyasay, çok da samimi, o sopam, değneğim, çoban değneği yani. Evet. Evet. اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَاَهُشُّبُهَا عَلَى غَنِمِي Ona yaslanırım ve koyunlarım içinde, koyun sürülerim içinde yaprak silkelerim. Pırnal meşe derler, bilir misiniz? Memleketimizdeki meşe çeşidinin çoğu o meşe türüdür. Meşenin 60 türü vardır. Bir yaprak dökmeyen türleri de vardır. Ama bizim memlekettekilerin çoğu yaprak döker. İşte o yapraklar. Evet. Dolayısıyla meşe olduğunu da onların tarihinden öğreniyoruz. Bunlar ayrıntı. Evet. وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبُ اُخْرَى Benim için başka bazı işlevleri de var. Ne olabilir mesela? Efendim, savunma aracı efendim. Savunma aracı. Başka ne olabilir? Çölde, yoğunu dedi, çölde sıcağın altında kalınca sırtındaki kepeneğini çıkarıp onun üstüne asar, kafasını gölgesine sokardı. Vesair vesair. Evet. قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسَى İletişim devam ediyor. Onu elinden bırak ey Musa. Hatta at. فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى Evet. Onu bıraktı. Bırakır bırakmaz bir de ne görsün? فَاِذَا هِيَ'nin tam karşılığı budur. Türkçe'de, Arap dilindeki. حَيَّةٌ تَسْعَى Evet. حَيَّ ثُعْبَان İkisi de yılandır. Thuban, can da yılandır. Bir başka yerde can geçer, burada hayye geçer. Çok ilginç değil mi? Ke'emneha cannum. Çok ilginç. Can, çevik yılan demektir. Ama çok ilginç. Ke'emneha cannum. Sanki, kaf, teşbih edatı. Emme teşbihi güçlendirici orada. Ke'emme hacanun. Sanki bir yılan gibi, çevik bir yılan gibi. Bunu şuna yormuşlar kadim ulema. Kalın bir yılandı, çevik bir yılan gibi hareket ediyordu. Hayır, ben öyle yormuyorum. Görenin gözünde bir yılan gibi gözüktü. aslında ağaç ağaçtı. Keenneha da bunun delilidir. Tüm Kur'an'daki olağanüstü görünen ayetlerde bu vardır. Mesela Belkıs'ın tahtı. Çok ilginç. Gerçekten Belkıs'ın tahtı mı geldi? Hayır. Belkıs'ın tahtının aynısı yaptırılmıştı, replikasıydı. Kur'an'da delili de var. Evet. Keennehu huve. Bu sanki tıpkı o. Anlatabiliyor muyum? Hiç böyle bakmadık. İbrahim'i yakan ateş. Gerçekten bize anlatıldığı gibi göstere göstere İbrahim ateşe atıldı mı? Kur'an bunu söyler. Kur'an herhangi bir tarafında İbrahim'in göstere göstere ateşe atıldığı var mı? Ey ateş, ona serin ve soğuk ol dedik. Bu delil değil. Zira Kur'an'da iki yerde Hazreti İbrahim'in yakılışının anlattığı iki yerde bir anahtar kelime kullanılır. Keydun. Ne demek? Tuzak. Hile, tuzak. Söyler misiniz? Bir adamı göstere göstere ateşe atıyorsunuz. Tuzak nerede? Nerede? Keyif nerede? Evet, bu kadar yeter. Konumuz o değil. Bitirelim hatta. Evet. فَاَلْغَهَا فَاِذَهِ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُلْهَا وَلَا تَخَفْ. Evet. Al onu. Korkma. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْعُولَى. Onu ilk haline döndüreceğiz. Biraz önceki yorumumuzla birlikte okursak, bakanların gözündeki ilk haline döndüreceğiz. Dolayısıyla irtibat kuruyor Rabbimiz ve irtibat kurduğu kulu rahatlatıyor. Önce bir rahatlatıyor. Ondan sonra söylüyor söyleyeceğini. Hazreti Musa'nın başka diyalogları da var. İletişim nasıl kurulur? Harika bir örnek. Peki Firavun'la kurduğu git ona yumuşak söyle hitabına rağmen yumuşak biçimde kurduğu ilişki sonuç verdi mi? Vermedi. Bu da aslında bizim bunu görmemiz içindir. Neden? İlişki, iletişim işteşli bir fiildir. Çift taraflıdır. Eğer karşıdaki sizin ilişkinize sizin yaklaştığınız kadar temiz yaklaşmıyorsa onunla ne yaparsanız yapın ilişki kuramazsınız. Efendim teşekkür ediyorum. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.